بسم الله الرحمن الرحيم. حديث کے الفاظ الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حياء اور ایمان اکٹھے آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چلا جائے دوسرا خود بخود ساتھ چلا جاتا. کسی بندے کا ایمان چلا جائے حیا چلا جاتا، اور ایمان ہو حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. قورنا جميعا کو اکٹھے اتارا گیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دیکھا کہ ایک آدمی کو حیا کی تلقین کر رہا ہے، اور کیا تلقین کر رہا ہے، وہ اتنی بھی حیا نہیں کرنی چاہیے، وہ اتنا بھی بندے کو شرمیلا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آج ایک غلط بات نکلی ہے نا، شرع کے آگے شرم کیا ہے؟ شرع کے آگے تو شرم ہے، شریعت ہی تو شرم کا حکم دیتی ہے، شریعت ہی تو حیا کو پسند کرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا کہ اس شخص کو یہ کہہ رہا ہے اتنا بھی حیا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا سنو دعہو، چھوڑ دو اسے. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان سے ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بل هو الدین کلو، حیا تو پورے کا پورا دین ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر، تیسری روایت کے الفاظ ہے حیا سے خیر ہی آتی ہے. الحیاء خیر کلو، الحیاء کل خیر، دونوں الفاظ کے حیا سارے کا سارا ہی خیر کا نام ہے، ایمان کا نام ہے. اور اس لیے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے الحیاء نظام الایمان، ایمان کا جو سسٹم ہے وہ حیا کے ساتھ باقی رہتا ہے. اور فاذا انحل النظام ذهب ما فيه، جب سسٹم نہ ہو تو سسٹم کے متعلقات سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے الایمان عریان، لوگو ایمان بے لباس ہے، ولباسه الحیاء، اور ایمان کا لباس حیا ہے، اور وزینته التقوى، اور اس کی خوبصورتی اس لباس کی تقوا ہے. اور واحد ابن منبہ بیان کرتے ہیں وماله العفة، اور ایمان کا جو مال و دولت والا ہونا ہے وہ اس وقت ہے جب انسان پاک دامن ہو. تو چار چیزیں ہوئی، ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس حیا ہے، اس کی زینت تقوا ہے، اور اس کا مالدار ہونا اس وقت ہوتا ہے ایمان کا جب یہ پاک دامن بن جائے، عفت اور عصمت اور حشمت کی حفاظت کرنے والا.